सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए खुदी में सनम उठ गए जो कदम जितनी बुझाई उतनी जली है दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है साथ हम जो चले मिट गए फासले आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम कोई नजर थी सोए नजारे देखा तुम्हें तो जागे ये सारे दिल ने किए जो दिल को इशारे मिलके चले हम साथ तुम्हारे आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला उठ गए जो कदम राही आए यहाँ तक जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक तुम साथ दो तो चले हम आसमान तक दिल में यार माली लाख तू पाली आ गए आ गए आ गए आ गए पास हम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम